Szülőértekezleten járt Sebestyén Balázs, ahol az elzülő fiatalság is szóba került. A rádiós megdöbbent azon, hogy a 13-14 évesek isznak. Erről saját rádió műsorában számolt be nemrég. A szülőin azzal szembesítette a szülőket az osztályfőnök, hogy az adott osztályba járók nem fogyasztanak annyi alkoholt, mint amennyit hallani a korabeli fiatalokról. Ám felhívta a szülők figyelmét arra, hogy beszélni kell a gyerekkel, mi történik akkor, ha a buliban ő lesz az egyetlen józan személy. Sebestyén úgy látja, hogy ezek szerint általános probléma lehet, hogy ennyi idősen masszívan isznak a gyerekek, családi körben vagy bulikban. Szerinte a család mint egység is elkezdett felbomlani, és talán a szülők nem vesznek észre valamit. Úgy fogalmazott, nekünk egyértelmű butak voltak. Nem volt ennyi inger, megfelelés, ennyi fórum, ahol bizonyítani kell. Lehet, hogy régen poroszosabb volt a nevelés a szülők részéről. Nagyon kedves kalandfilmem a Fekete tulipám, amelyben a Alain Delon két szerepet is játszik, Guillaume-ot és Julien-t, egy testvérpárt, és ebben a Fekete tulipámban bizonyára sokan látták a hallgatók meg a nézők közül, mert ez egy nagyon-nagyon népszerű francia kalandfilm, a francia forradalom idején játszódik, és Guillaume, aki egy haramia, aki egy úton álló, elindul a börtönbe, várbörtönbe, ahol fogva tartják az öcsét, Julient, hogy kiszabadítsa. És a szabadító akció során végül sikerül kiszabadítani az öcsét, de meglövik. És hát ott marad, és nem tud elmenekülni az öcsével, és az utolsó szavai az öcséhez azok, hogy nem szoktam hozzá a jó cselekedetekhez, megbüntetett az Isten. Ezt mondja Guillaume, a haramia, aki élete első jó cselekedetét nem tudja sikerrel, vagy csak félig meddig tudja sikerrel végrehajtani, de végül az életével kell ezért fizetnie. Hát nekem ez jutott eszembe, Sebestyén Balázs aggodalmát hallgatva, ez a boomer szerep, ez a Bayer Zsolti szerep, ez a megérett a világ a pusztulásra, jaj, mi van a mai fiatalokkal, a bezzeg a mi időnkben, amikor még az igazi volt a kultúra, amikor még az igazi volt az emberiség, az még ez a szerep, ez az aggódás a mai fiatalokért, ez úgy áll a Sebestyén Balázson, mint a tehénen a gatya. Hát nem kéne ezt erőltetni. Sebestyén Balázs az, aki. Legyen az, aki. Nincs semmi szükség arra, hogy ő itt most a nyugati civilizációért aggódjon, hogy meg akarja menteni a nyugati civilizációt. Pontosan tudjuk, hogy kicsoda Sebestyén Balázs. Ő volt az iskolában a főbulli. Nem kell, nincs semmi szükség arra, hogy most ő legyen az szülői munkaközösségnek a vezetője, amelyik elsőként aggódik azért, hogy hát a mai fiatalság hova jutott. Picit hirtelen olvastam én ebbe bele, amikor itt azt úgy fogalmaznak, hogy megdöbben azon, hogy isznak a 13-14 évesek, de azért egy picit visszaültem, amikor láttam, hogy általános iskoláról van szó. Tehát ezek nem a kezdő gimisek, hanem a végzős általános iskolások. Ugyanakkor elég visszalapozni az embernek a saját gyerekkorába, és rögtön tudja, hogy isznak-e a gimisek, vagy sejtheti legalábbis, és azt is sejtheti, hogy később mikkel szembesült. Én a 20. év érettségi találkozómon tudtam meg, hogy egyébként hány osztálytársam szívott füvet a gimnázium, amiről büdös életben nem hallottam, amíg ez ki nem derült. Teljesen világos nekem is, hogy 8. utáni nyáron ittunk, és én még nem voltam egy rumlis gyerek, tehát hogy egészen világos, hogy egy része inni fog. Az is világos, hogy így tömegesen élnek az országban alkohol problémákkal küszködők, vagy élők, vagy annak örvendők. Hát csak nem gondoljuk, hogy a munkahelyen kezdik el. És azért, amiben azért azt szerintem, hogy a Balázs becsúszott egy picit, ez a poroszos nevelésre hivatkozás, mintha az meg kímélt volna az alkoholhoz fordulástól, és nem pedig az egyik oka lenne. Ugye úgy fogalmaz, hogy nem kell annyi fórumon megfelelnünk, vagy nem kellett nekünk annyi fórumon megfelelni, mint most, de szerintem ez nem igaz. Folyamatosan otthoni stresszforrások, veszekedés, válás, testvérverseny, költözködés, kisállat halála és cseréje és akármi, és iskolai stresszforrások érnek a tanároktól, a diáktársaktól, meg az eredményelvárásoktól. Ha röviden akarnám összefoglalni, vannak stresszforrások és elvárások, ettől nyomorodunk, és lehet információval ellátni az embert, és elismerést adni neki, ami meg ezt egy picit visszaveszi. Tehát egy értelmes dicséretet, egy következetességet, vagy esetleg csak az igazat értem ez az információ alatt. Tehát például szülők szerintem megpróbálják megúszni úgy az életüket, hogy ne mondjuk el, hogy apa is hármas volt, hát ha a gyerek nem jön rá. Hát ha attól lesz jó tanuló, hogy eltitkolom, hogy nekem sem volt feltétlenül minden könnyű. Vagy ne mondjuk el, hogy mi is ittunk, hát ha nem jön rá, hogy olyat lehet. Hogy az lesz a megoldás a gyerek megvédelmezésére, hogy nem szólunk neki, hogy mi az, ami veszélyeket rejt. Szerintem ez amúgy egy téves megközelítés lehet. Egyébként ez nagyon érdekes megfigyelés Sebestyén Balázsra. Én éppen azon vagyok meglepődve, hogy mennyire nem isznak a fiatalok ahhoz képest, hogy mi mennyit ittunk. És én ezt annak tudtam be, hogy ugye akkor, hogyha kortársaiddal akartál találkozni, akkor el kellett menni valahova, most meg az online térbe is tudsz beszélgetni. És szerintem kevesebbet isznak, de hát nyilván ennek az a tanulsága, hogy a világ tök különböző hely attól, hogy ki nézi. De hogyha már mérgező dolgok, akkor viszont azért tehetett volna Sebestyén Balázs az elmúlt 20 évben, hogy a legfogékonyabbak a fiatalok között. Ne legyen normális ez a mindenkit kiröhögő, gyengeségeket kiemelő, csúfolódó stílus. Ezt mondjuk elmulasztotta. Ezért jobban kellett volna aggódnia. Ebbe lehetett volna szerepe. Mi szülők rontunk el valamit? Ad hangot az aggodalmának és kétségbeesésének Sebestyén Balázs. Nem vagyunk elég szigorúak? Túl liberálisan gondolkodunk? Hát igen, Sebestyén Balázs az utóbbi években felderítette, hogy túl liberálisan gondolkodik. És hát korrigál megfelelően az országnak, megfelelően az ország dőlésszögének a hatalom gyűrűje irányába lejt. Ahogy a pálya lejt, úgy, mint a lentkerekes autó, úgy követi a pályaívet. Régen szerintem nem volt ez tendencia, hogy 12-13 évesen szex, cigi, pia, azért ők még gyerekek. Sebestyén Balázs pont neki nem, pont tőle nem várná ezt az ember. Nem kéne a Ransburg Jenőt játszani. Maradjon Sebestyén Balázs. Aki kedveli, ezért kedveli. Aki megutálja, talán nem szeretné valami más miatt megutálni újra. A probléma forrását azért ne azonosítsuk benne, de a probléma felnemderítését, vagy valami mellébeszélést éppen azonosíthatunk. Tehát ez a poroszos párhuzam, ez valami elképesztő. Meg egyébként később elmondja, hogy mi sem voltunk szentek, nekem is volt narancssárga a cigis dobozom menőzésből, rászívtam, de sose szoktam rá. Éppen hüledezünk. Beleslukkoltam, de nem tüdőztem le. Aki 6 éves kora óta cigizik, de annyira aranyos bárs, tök látszik, hogy egy jó kisfiú volt, egy ilyen jó családból jöhetett, és akkor valahogy ezért nem látja ezeket, hol akkoristák voltak 20 éve is, vagy 30 éve gyerekek. Mitől ilyen egy gyerek, hogy van az a magára hagyottság, hogy gyakorlatilag az utcán él, mert otthon nincs rend, vagy egyszerűen nem. Nem akarsz otthon lenni. Igen. Vagy pedig túlszabályozottság, tehát hogy akkor otthon, mit tudom én, 30 napjából a hónapnak, 27-ben nagyon szabályos, mert akkor folyamatosan figyelik, és ahogy egy osztálykirándulást tud, ahogy egy ilyen szabad délután van, úgy hajlik el, amennyire tud. Tehát amikor az apja szíja az nem vet árnyékot a viselkedésére, akkor viszont elszalad. És ez a felnőttekre is lehet igaz. Tehát aki állandó fegyelemben van, annak az eltávja az egy sokkal ordinárébb elhajlás. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy több kell az embernek önmagánál ahhoz, hogy boldog legyen. Több kell önmaga fogyasztásánál, több kell önmaga élményénél ahhoz, hogy az ember boldog legyen. Márpedig ez a jelen kultúra nem ad többet, mint a fogyasztói kosaradnak a bővítését. Nem ad többet, nem ad illúziókat. Nincsenek, a nemzedéknek nincsenek illúziói, és nagyjából nincs miért élnie. A következő hamburgerért, a következő 4D, vagy 5D, vagy 9D mozifilmért nem érdemes élni. De most élni. Mire gondolsz, hogy több? Arról van szó, hogy a kultúránkból árad a melankólia. A kultúránk minden egyes termékének, minden egyes eresztékének melankólia kipárolgása van. Egyszerűen az az élményünk, hogy várjuk, hogy kiteljen az időnk, nekünk az emberiségnek, Már nagyjából az is körvonalazódik, hogy miként és minek a nyomán fog kitelni az időnk, csak azt nem tudjuk, hogy mikor. És már az van, hogy a ritmusosabb vagy dinamikusabb popszongok is tömény melankóliát árasztanak magukból. Egyszerűen, és ezt a kultúrát szívják be, egyszerűen ezt a közgondolkodást, ezt a szellemi atmoszférát lélegzik be a fiatalok, akik nagyon érzékenyen reagálnak erre, és bizony erre a melankólia kulturális levegőjére az ember a személyes, saját neurózisával felel. Volt itt egy nagyon érdekes mondat az osztályfőnöktől egyébként, és ezt szerintem hasznos lenne megemlíteni. Azt mondja az osztályfőnök, hogy felhívta a szülők figyelmét arra, hogy beszélni kell a gyerekekkel, mi történik akkor, ha egy buliban ő lesz az egyetlen józan személy. Na vele nagyon egyetértek, szerintem ez volt a legértékesebb gondolata ennek az egésznek, mert nyilván dönthetsz új nagykorodban, vagy tínédzserkorodban, vagy iszol, úgyis, hogy nem. De egyébként a buliban az egyetlen józan személynek lenni tényleg elviselhetetlen kihívás. Tehát ezt én mindig tapasztalom, sokkal rosszabb, mint ahogy gondolnák, mert nagyon ritka, hogy valamilyen bullyinggal, vagy nyaggatással, vagy bármivel ne találkoznék. Ugye Robi szokta mondani, hogy biztos alkoholista vagyok, nem hiszem, de vannak ennél sokkal rosszabbak is, tehát, hogy simán ketyós vagyok, vagy nem engedem ki a feszültséget. Szóval erre érdemes tényleg az osztályfőnököknek, csak ezt akartam mondani, egy-két ilyen stratégiai mondatot elhelyezni az osztályfőnöki úrnak. Ha véletlenül úgy döntesz, hogy nem fogsz inni, akkor mik legyenek a jó mondataid? Én még nem találtam meg. Ja, hát elképesztő tartás kell ahhoz, hogy 40 perc után ne győzzenek le az ivás erőszakkal. Nekem tetszik is ez a mondat, mert ez információ megosztás, és ahogy mondtam, tényleg az elismerésnek a hiányából jön egy csomószor az, hogy inni akarok, el akarok tűnni, meg a nem tudásból. Ezért tök jó, hogy mond valami óvó dolgot. Ugyanakkor, ha nem isznak sokat a gyerekek, tehát, hogy az átlagnál kevesebbet, most ez az osztály, akkor melyik az a buli, ahol csak én nem vagyok berúgva? Tehát akkor 30 gyerekből 29-en berúgtak, mint a disznó, és erre mondom azt, hogy nem. Érted? Értem, hogy tehát ha egyedül maradtam, én vagyok a last man standing, jó, hát ez akkor tényleg nem isznak annyira. Nyilván a jövőre egyébként, ez tök jó, hogy itt készíti fel őket. Én emlékszem ilyen pletykákra általános iskolából, hogy kik isznak, meg ki az, aki 500 forintért csókolózik a mászókán, meg ilyen, és ezek ilyen, tudod, vagy rossz indulat, vagy ki tudja, hogy honnan jött, meg hogy látták cigizni, és akkor előkerülnek azért, ezek ilyen 6., 7., 8. jönnek az első, és tehát teljesen világos, hogy nem 16 évesen július 4-én vagy 15-én kezdünk el mindannyian egységesen először alkoholfogyasztással próbálkozni, hanem persze, ugye szépen puhán landolunk ebbe, ami azt jelenti, hogy van a haverod, ismerősöd, aki 6 éves kora óta cigizik, meg van az a gyerek, aki felsőben, vagy nem tudom, a szülei 10 évesen már a vasárnapi ebédhez pálinkát kínáltak, mert most már férfi vagy, mert láttam 3 szőrszálat a vizé orrod alatt, és onnantól kezdve neki így vezet ebbe a kultúrába az élete. Nem tudunk úgy csinálni szerintem, mintha attól, hogy az én gyerekem még nem próbálta, vagy én gyerekkoromban ennyi idősen így és így viselkedtem, akkor mindenki más úgy viselkedik. Nem tudod a saját tapasztalatodból a statisztikát levezetni. De azért az egy minimum elvárás, hogy a saját tapasztalatodat azt ne hazudtold meg. Ne mondd azt, hogy apa nem pipázgatott 14 évesen, meg tényleg a sebesség Balázs ne adja már elő, hogy jövő életében ilyet nem hallott. Hát könyörgöm, fiataloknak a Viva TV és meg nem tudom milyen bulizós kikapcsolódásaihoz asszisztált, azért közelről láttak, hogy így mi a stájsz. Nem biztos, hogyha nagyon elit suliba járt, szerintem nem feltétlenül. Tehát, most, nem az iskolában, hát a munkakörnyezetében, amikor a tiniket kérdezgett. Tehát azért látod, nem részek tiniket, de délután elment különböző városokba, fél órára vagy egy órára, nem hiszem, hogy ott különösebben a kikapcsolódásnak tanulja lehetett volna, szerintem tökre függ attól, hogy milyen suliba jártam. Most te mesélted, hogy általános végén nálatok pletykáltak esetleg arról, hogy ki ívott, meg ki nem. Hát nálunk a mentő vitt el gyerekeket 8. úgy, hogy lett is belőle botrány, és nálunk kb. Az volt a pletyka, hogyha valaki még nem rugott be, vagy nem cigizett. Tehát, hogy szerintem suli függő is. Az alkoholbetegek aránya Magyarországon a férfiak körében 37%. Uh-huh. Magyar férfiak 37%-a alkoholbeteg. A nőknél ez az arány 7,2%. A férfiak ezzel természetesen világelsők, összesítve is világelsők vagyunk, a férfiak körében fölényesen, a nők körében a 7,2%-kal negyedikek vagyunk világszinten. Aha, köszönjük, Eszter. Mi van? Mit köszönöm? Hát ezt a hetedik helyet. Ne. De olyan büszkék kevésnek vagyunk. Olyan kevésnek tartom egyébként ezt. Gyerünk, gyere kicsi lány! Na most ehhez képest a gyerekeink józanok. Innen üzenem Sebestyén Balázsnak, hogy még bőven van hova. Azokban a kisgyerekekben még rengeteg hely van, oda még rengeteg alkohol elfér. Úgyhogy Sebestyén Balázs nagyon-nagyon korán aggódik. De igen? Egyrészt van egy másik felmérés, aminek 2002 és 2014 között mérte a WHO, lehet, hogy önbevallásosan az alkoholfogyasztás, és 2018-ban publikálták, 36 ország tinédzsereinek szokásait vizsgálta. Összetisítésben itt a magyar fiúk végeztek az élen, és a harmadikak a lányok, tehát hogy az ifiben még eredményesebbek a nők, mint a felnőtt korban, de nagyjából ugyanazokat mutatja, tehát felnőtt férfi, oké, de már a tini korban elkezdődik ez. A büszke magyar ember az a sportsikereket mindig értékeli. És ez egy fontos, Magyarország ezen a téren is világelső, és erre büszkék vagyunk. És az, hogy már ifiben ilyen jók vagyunk, ez előrevetíti azt, hogy a következő évszázadban is alkohol nagyhatalom maradunk. Várjál. Kedves világ, fel van adva a lecke. Várjál, bevallásos alapon megy, akkor az is számíthat, hogy abban az országban mennyire ér bevallani, hogy te iszol. Tehát vannak országok, ahol ez picit ciki. Magyarországon ezt nem hogy ér, hanem ezt kötelező bevallani. És akkor így már érthető, ami dobogós helyünk, lehet, hogy amúgy csak harmadikok lennénk, ha nem lennénk. Nagyon így szépen magyarázod a statisztikákat, szerintem ez megérne egy melót valahol. A hurrá optimizmusnak lehet azért az ellenpólusa ez a melankólia, és Robi, szerintem azért, ha valami nagyon-nagyon optimista, te attól is egy kicsit felhánysz egy kis epét, vagy nem tudod, mire gondolok, és ha meg ilyen túl melankolikus, és mindent átható, akkor meg ugye szorongással, aggodalommal tölt el. Most akkor ugye hol van a dolognak a helyes mértéke? Tehát ez őszintébb szerintem az, hogy feltörténik. Az álságossággal van a problémám. Azzal van a problémám, amikor Sebestyén Balázs Ronsburg Jenőt játszik, tudod? Azzal van a problémám, amikor kilóg a lóláb. Vagy amikor, ezt én értem. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ha áthatja a táncolható popzenét is a melankólia, akkor abban is észreveszed mondjuk a hamisságot? Tehát, hogy már valaki a melankóliával házal, bár őt ez nem mossa át, csak arra számít, hogy így majd az ilyen sebezhető rajongókat tudja bekebelezni? Nem, én ebben, tehát... nem a ravaszdiságot meg a spekulációt látom, hanem ebben a közérzetnek, ennek a közszellemnek, ennek az atmoszférának a feltöltődését látom a minden mindegy érzetével, azzal az érzettel, hogy elkerülhetetlen a vég, nem tehetünk semmit a magunk érdekében, nem, tehát nincs értelme bármit is próbálni, és elkezdem ezt a dalt, talán be se fogom tudni fejezni, mert a világ vége megszakítja a dal előadását. Nem fogok tudni úgy fölmenni a színpadra, és kezembe venni a mikrofont, hogy érdemes. Csinálom, de már azt se tudom, hogy miért kezdtem el. Valahogy ez az érzése van mindenkinek. És ezt nagyon nehéz józanon. Miért maradjak józan? Mi értelme a zuhanó repülőgépen? Miért ne, tudod, mondjuk anonim alkoholista vagyok, és zuhan velem a gép. Megfogadtam, hogy soha többé nem iszom. De azért fogadtam meg, mert elméletileg van jövőm, amit szeretnék valahogy eltölteni. Most, hogy kiderült, hogy nincs, miért ne innék? A zuhanógépen. De mi győzzön meg valaki arról, hogy van értelme a továbbiakban józannak maradni, a továbbiakban, vagy hogy egyáltalán értékes a józansághoz tartozó hiteles világnézet vagy értékítélet. Csak ez de nem vagyunk vagy egy zuhanó repülő, egy olyan világban... sokkal tovább tart tulajdonképpen életünk végéig, tehát nem lesz az, hogy itt bárkinek 2 perces életkilátásai vannak, és ezt végig kell csinálni, és azért ha valaki folyamatos melankóliában van, akkor van több olyan út, ami a, nem az alkohol, de és ezt, ezzel kapcsolatban számára de, valamennyi de, könnyítést de, tud de egy adni. Egész, de egy egész kultúrát, az egész emberiséget nem lehet begyógyszerezni. Nem lehet elvinni. Tehát amikor a kollektív tudatban van a szörnyű, sötét elborultság, és nem pedig a személyesben, akkor azt hogy gyógyítod? Hogyan? Nincsen még prognózis sem, még terv sem, nincs olyan koncepció, ami a válság megoldásával, vagy a katasztrófa elkerülésével számol. Nincs tervünk se, hogy hogyan fogjuk ezt a kataklizmát elkerülni, jön értünk, és nem tudjuk, hogy mikorra ér oda. Most ebben az állapotban, hogy már elindultak értünk, és le fognak minket vadászni, minket, mint emberiséget, minket, mint civilizációt, kik? A saját démonaink, akiket szabadon engedtünk. A széndioxid démon, hogy máshogy ne mondjam. Ugyan mi értelme van bármibe belekezdeni, amikor bármikor ránk rúghatja az ajtót a tek? De most én valahogy röhögtem, és álságosnak, vagy bénának, vagy csak divat hullámnak láttam a 15 éve az emókat. De most... Mennyire igazuk volt, mennyire úttörők voltak, nem? és akkor ők voltak a furcsa különcök. Ma meg már ők írják a kulturális kánont, és az a furcsa különc, aki nem olyan, mint ők. És ők már 30 éves szülők.